Z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych. Komisja Europejska ogłosi drugi etap postępowania wobec Polski związanego z systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Protesty żółtych kamizelek spowodowały ogromne straty francuskiej gospodarki. Jeżeli wyborcy w taki sposób zadecydują jesienią, także w kolejnych latach będziemy starali się przeznaczyć ponadproporcjonalną pulę środków na pomoc dla osób niepełnosprawnych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W Sejmie trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych. Szef rządu tak zwrócił się do posłów. Proszę dzisiaj Wysoką Izbę o to, żeby ten cywilizacyjnie ważny projekt dla osób niepełnosprawnych zaproponowany przez rząd był wsparty przez całą Wysoką Izbę. Jest to ten rodzaj wsparcia społecznego, działań politycznych, który powinien być wyjęty poza nawias sporu politycznego. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat, mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Program ma kosztować 3 miliardy złotych rocznie. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 października. Komisja Europejska głosi dziś drugi etap postępowania wobec Polski związanego z systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W poniedziałek taką decyzję uzgodnili szefowie gabinetów unijnych komisarzy. Potwierdzili ją wczoraj komisarze. Dziś do Polski zostanie wysłane drugie upomnienie w tej sprawie. Pierwszy etap postępowania komisja rozpoczęła na początku kwietnia, bo uznała, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów narusza niezawisłość sędziowską. Argumentowała, że nowy system nie gwarantuje bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Rząd w Warszawie na początku ubiegłego miesiąca odpowiedział Brukseli i odrzucił wszystkie zastrzeżenia. Zapewniał o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wraz z wysłaniem drugiego upomnienia przez komisję Polska będzie miała 2 miesiące na odpowiedź. Jeśli i ona okaże się niewystarczająca, wtedy komisja skieruje skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. I to sędziowie w Luksemburgu rozstrzygną, kto ma rację w tym sporze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie kontrola miejskiego konserwatora zabytków w Rudzie Śląskiej w sprawie wyburzeń fortyfikacji obszaru Warownego Śląsk. Kontrolę zleciło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a szczegóły zna Agnieszka Loch, reporterka Polskiego Radia Katowice. Kontrola ma związek z zarzutami Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Ma ona wykazać, czy podczas uzgadniania planowanej na tym obszarze inwestycji wszystko odbyło się zgodnie z prawem. W ubiegły weekend 2 z 6 schronów zostały wyburzone, by w ich miejscu powstało centrum logistyczne. Planowane jest wyburzenie kolejnego. Miejski konserwator zabytków tłumaczy, że obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską, ponieważ 12 lat temu władze miejskie zmieniły plan miejscowy, przeznaczając ten teren pod inwestycje. Podkreśla również, że 3 kolejne schrony ocaleją i zostaną wyremontowane. Kontrolę przeprowadzi Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Projekt ustawy wprowadzającej obowiązek szczepień przeciw odrze zatwierdził dziś niemiecki rząd. Powodem zmian w prawie były statystyki. W tym roku w Niemczech odnotowano 400 przypadków zachorowań na tę chorobę. Obowiązek szczepienia będzie dotyczył dzieci, młodzieży i personelu w przedszkolach i szkołach. Będą mu też podlegali dorośli w placówkach opieki społecznej i osoby mające kontakt z migrantami. Skutkiem braku szczepień przeciw odrze będzie odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola czy innej placówki za naruszenie ustawy. Będzie też grozić kara sięgająca 2,5 tysiąca euro. Protesty tzw. żółtych kamizelek spowodowały ogromne straty francuskiej gospodarki. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez specjalnie do tego powołaną komisję parlamentarną. Komisja, powołując się na wiarygodne badania Instytutu Statystycznego i Analiz Ekonomicznych INSEE, stwierdziła, że protesty kosztują skarb państwa 0,1% dochodu narodowego, czyli około 217 milionów euro. W raporcie przyznano, że jest to czubek góry lodowej, bo w przypadku centrów handlowych straty te wycenione są na 2 miliardy euro. To wynik plądrowania i rabowania sklepów, niszczenia i demolowania barów i ich podpalania, czego najlepszym przykładem jest słynna restauracja Le Fouquet's na polach Lizy.

voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing a dreadlock holiday. Dreadlock Holiday, grupa 10CC w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskie radio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. Teraz pan Łukasz z Łodzi pozdrawia nas i pisze: będzie to zamówienie z nutką autoironii. Poproszę o utwór, który kończy już pół wieku. Fat Man zespołu Jeff Rotal. Wanted to be a fat man. People would think that I was just good fun. Would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who. Love you in the morning and all the night time too. Woo. To ignore all that, hate to admit to myself, half of my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him. I see the other side through being thin. Rollers go down a mountain and I'm sure the fat man would win. Jeff Rotal w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, czas na pierwszy telefon. Dzień

Grupa Suede, Beautiful Ones. 22.73, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Teraz zamówienie mailowe. Pani Barbara bardzo prosi o Morrissey'a i Every Day Is Like Sunday. Every day is like Sunday, Morrissey w muzycznej poczcie UKF. A przed nami kolejny telefon. Dzień dobry. Arek z żoną właśnie zmierzamy do Doliny Charlotte i byśmy prosili jakiś utwór Foreignerów, który został nam 50 km. Nasi znajomi jadą za nami. Będziemy na nich oczekiwać. Może być zimny jak lód. Cold as ice. Bardzo bym prosił. Pozdrawiam całą trójkę. Przecież jeszcze zobaczymy w Dolinie. Take advice. Someday you'll pay the price. I know. Foreigner i Cold as Ice. No to raz jeszcze Państwa zapraszam na piątek na 12 do Pucka na Muzyczną Pocztę UKF. Proszę już teraz sobie pomyśleć, jaki utwór Państwo by chcieli. A mogą Państwo nawet dzisiaj zadzwonić, to przygotujemy to na piątek. Za chwilę prośba Pana Roberta o Thin Lizzy i The Boys Are Back in Town. Now that the boys are here again, the boys are back in town, the boys are back in town. The Boys Are Back in Town to była grupa Thin Lizzy w muzycznej poczcie UKF. Zostaną jeszcze kwadrans, ale zmieszczą się już tylko dwa utwory i obydwa właściwie z klasyki. Dzień dobry, kłania się Paweł z Jarosławia. Bardzo miałbym prośbę o taki piękny utwór Summertime, pochodzący z gerszwinowskiego Porgy and Bess w wykonaniu Ellie Fitzgerald i Louis Armstronga. No, piękna rzecz, letnia pora, a też mi się wydaje, a ponadto Louis obchodził niedawno którąś rocznicę śmierci, także byłoby to taki nawet gest troszkę w jego stronę, ukłon. Summertime. Louis Armstrong i Ella Fitzgerald w muzycznej poczcie UKF. To już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec będzie jeszcze Copacabana i Barry Manilow z pozdrowieniami od Marty dla Przemka. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and